każda firma musi mieć stały dostęp do najwyższej jakości usług. Dlatego wybierz internet od UPC Business. UPC Business to gwarancja stabilnego połączenia z internetem, szybka instalacja i błyskawiczny serwis. Bo kiedy internet w Twojej firmie działa jak należy, Twój biznes też działa jak należy. UPC Business. Gwarancja w biznesie. Zadzwoń i zamów 813 813 300. Szczegóły na biznesupc.pl. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Hej, George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 listopada, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Narodowcy szykują protest w Warszawie. Jutro odbędzie się manifestacja. Ma być gestem solidarności z zatrzymanymi w siedzibie PKW. W tym serwisie także o rekordowym zainteresowaniu biletami na Pendolino oraz o kłopotach pociągów Eurostar. Przez awarię na kilka godzin stanęły dwa składy, a jechało nimi ponad 1300 osób. Sędziowie już w siedzibie PKW, a przed siedzibą narodowcy. Wokół siedziby policja. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej nie wznowili przerwanych wczoraj prac i nie wznowią do chwili, gdy, jak tłumaczą, nie będą mieć pewności, że mogą spokojnie pracować w bezpiecznych pomieszczeniach. To po tym, jak do budynku PKW wtargnęła wieczorem grupa kilkunastu osób. Domagali się odwołania członków komisji i powtórzenia wyborów. Po interwencji policji zatrzymano 12 osób. W ich obronie staje jeden z liderów narodowców, Robert Winnicki. Był to słuszny odruch uprawniony obywatelskiego nieposłuszeństwa, obywatelskiego gniewu wobec cały czas trwającej próby fałszowania wyników z ostatniej niedzieli. I jednocześnie zapowiada kolejne protesty. Jutro odbędzie się manifestacja, która będzie miała dwa cele. Wyrażenie solidarności z tymi zatrzymanymi, a po drugie po raz kolejny protest przeciwko fałszowaniu wyborów 16 listopada, między innymi przez Państwową Komisję Wyborczą. W sprawie zatrzymanych jeszcze dziś policja szykuje wnioski do sądu. Odpowiedzą za naruszenie miru domowego. Grozi za to nawet do roku pozbawienia wolności. Paweł Kowal krytycznie o oświadczeniu prezesów sądów, którzy zapewniają, że nie ma groźby dla uczciwości wyborów, a tworzenie atmosfery histerii służy anarchizowaniu państwa. Polityk Polski Razem podkreślał w Trójce, że sędziowie nie mogą wypowiadać się jako strona w obliczu zamieszania z liczeniem głosów w poniedzielnym głosowaniu. My liczymy na to, że te sądy zbadają to. Liczymy, że będą bezstronne, a tymczasem prezesi sądów angażują się w jakąś polityczną wymianę opinii, która jest obok wszystkiego, dlatego że proces wyborczy ma jeszcze trwać przecież. Jesteśmy dopiero w połowie tego procesu, bo jest jeszcze druga tura. Wspólne oświadczenie wydali wczoraj prezesi Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wiceszef Krajowej Rady Sądownictwa. A w związku z zamieszaniem wokół samorządowych wyborów prezydent przekłada wizytę w Japonii. Miał tam lecieć w przyszłym tygodniu. Zamiast tego Bronisław Komorowski planuje szereg spotkań z konstytucjonalistami, obecnym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, byłymi prezesami, a potem także z szefem PKW. Ukraina w serwisie Trójki. Giną nie tylko wojskowi, ale także cywile. W ciągu ostatniej doby prorosyjscy separatyści znów atakowali. Według Kijowa prawie 40 razy zginęły 3 osoby, ponad 20 jest rannych. Tylko w obwodzie ługańskim zanotowano 25 tego rodzaju ataków. Zginęło w nich 2 cywilów, 4 zostało rannych. Bojówkarze dwukrotnie ostrzeliwali m.in. miasto Szczestia. Pocisk spadł na osiedlu tuż obok szkoły. Walki trwają także w okolicach Doniecka i na miejscowym lotnisku. Pod Mariupolem, który pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich, działają grupy dywersyjne. Dwukrotnie samochody wojskowych najechały na miny. Nikt nie zginął. Na Ukrainę nadal przywożony jest sprzęt wojskowy z Rosji. Tej nocy wjechała grupa 3 czołgów. Na wschód wywieziono 5 sztuk uszkodzonego sprzętu wojskowego. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Najpierw problemy, teraz prawdziwy szał. Bilety na Pendolino schodzą niczym świeże bułeczki, tylko ostatniej nocy sprzedano ich w internecie 1500. Sprzedaż w sieci ruszyła w niedzielę i szybko została wstrzymana z powodu awarii. System zaczął działać dopiero wczoraj. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska przyznaje, że od niedzieli bilety i w internecie, i w kasach na dworcach cieszą się rekordowym zainteresowaniem. W sumie dotychczas na przejazdy po 14 grudnia sprzedano około 15 tysięcy biletów. Mniej więcej 1/3 to są właśnie przejazdy pociągami kategorii Express Intercity Premium. Pula najtańszych biletów w cenie 49 zł obowiązuje do połowy stycznia i te bilety są jeszcze w tej chwili dostępne w naszym systemie. Pendolino po raz pierwszy zabierze pasażerów 14 grudnia. Składy będą jeździć na trasach z Warszawy do Krakowa, Katowic, Wrocławia i Trójmiasta. A teraz awaria na torach i ponad 1300 pasażerów uwięzionych w pociągach. Przez awarię prądu stanęły dwa składy Eurostar z Londynu do Paryża i Brukseli. Na szczęście ta pechowa podróż już się zakończyła. Zamiast na kolację pasażerowie jadący do stolicy Belgii zdążyli na śniadanie dzisiaj rano. Kilka godzin w ciemności i przenikliwym zimnie spędziły także osoby jadące z Londynu do Paryża pociągiem, którego część trasy biegnie tunelem pod kanałem La Manche, mówi jeden z dyrektorów kompanii Eurostar. To miało miejsce 50 km od Lille. Awaria unieruchomiła dwa pociągi Eurostar. Musieliśmy podłączyć do nich lokomotywę spalinową, żeby je doholowała do Lille. Awaria spowodowała spore zakłócenia na linii łączącej stały ląd ze stolicą Wielkiej Brytanii. Pasażerowie sześciu innych składów Eurostar także z opóźnieniem przybyli do celu, bo pomocy trzeba było szukać w tradycyjnych zestawach pociągów spalinowych, co znacznie wydłuża podróż pod kanałem La Manche. Także w ciągu dnia przewidziane są opóźnienia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Szans na przejaśnienia dziś nie ma. Za to na wschodzie i w centrum będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a miejscami na krańcach wschodnich i w górach sam śnieg. W Augustowie 0, w Białymstoku plus 1, w Krakowie 2 stopnie, w Rzeszowie 3, w Gdańsku 4, w Szczecinie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W hipermarketach Carrefour już dzisiaj do niedzieli 23 listopada szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu.

Karen Ramirez, Looking for Love. To takie ładne wspomnienie z archiwum alp3.pl. 13 minut po 11, jeszcze tylko 3 kwadranse i 2 minutki i zamykamy dzisiejsze notowanie 1712. Przedstawi je Piotr Baron od 19 z minutami do 22. A teraz mam dla Państwa zaproszenia i to chyba absolutnie wyjątkowe. W poniedziałek, 24 listopada o 19 naszym gościem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie światowej sławy fotograf. Od 1959 roku mieszkający w Stanach Zjednoczonych Ryszard Horowitz. Ukazały się właśnie jego wspomnienia pod tytułem Życie niebywałe. Podczas spotkania zagrają Wojciech Karolak i Zbigniew Namysłowski. Zapraszamy Państwa na to spotkanie, które poprowadzi Barbara Marcinik. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę się zapisywać u Sylwii 2 2 i 7 3 już teraz. 14 minut po godzinie 11. Ta piosenka tak jakoś mi się kojarzy z pierwszym śniegiem. Tak, zaczyna się troszkę jak High Hopes z The Division Bell, Pink Floyd, ale to Kate Bush, cudowny utwór Sensual World. W wideoklipie tak pięknie pada śnieg w tym utworze, stąd mi się to jakoś na dzisiaj przypomniało. 18 minut po godzinie 11. Kwadrans temu przyszła wiadomość taka, że od miesięcy krążyły plotki o tym, że będzie nowa płyta zespołu UFO. Będzie 23 lutego 2015 roku. Nosi tytuł ta płyta A Conspiracy of Stars. No i będzie trasa koncertowa. Tym razem zespół UFO nie ominie Polski 4 marca w Warszawie i 6 marca w Krakowie. Zaglądam do naszego archiwum. Tylko jedna piosenka zespołu UFO na naszej liście i to prawie 32 lata temu, bo to był styczeń 83 roku. Let it rain, let it rain. Niech nie pada deszcz. UFO na koncertach w Polsce w marcu 2015 roku. Proszę już sobie notować te absolutnie rewelacyjne wydarzenia, bo myślę, że trzeba będzie potem rezygnować z niektórych koncertów, zwłaszcza w Stodole. 22,5 minuty po godzinie 11, znaczy jeszcze tylko 37 minut głosowania na listę. Polskie Radio.pl / Trójka. Układamy dzisiaj 1712 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron od 19 do 22. To jeszcze takie ładne wspomnienie z archiwum alp3.pl. Talk to me. Tego to akurat nie wiedziałem. Słuchacz donosi, że to jeden z najlepiej sprzedawanych albumów w historii w Niemczech. Aktualnie 5 razy platynowa płyta i jak dotąd sprzedano ponad 2,5 miliona w samych tylko Niemczech. Piąte miejsce na liście wszechczasów niemieckiej listy bestsellerów. Dziękuję bardzo, panie Zbyszku. No Son of Mine, zespół Genesis. Taka ciekawostka. Archiwum alp3.pl. To teraz będzie coś niezwykłego, albowiem udało się dotrzeć jednak do tej piosenki. Pojawiła się na liście 20 sierpnia 1983 roku. Nosi tytuł This is Love. Śpiewać będzie Tony Banks, czyli Nie odchodzimy daleko. Just like before, you to dzisiaj nieźle nam się udało. The Beatles, Mówi Medley, Elvis Medley i This Is Love, Tony Banks. Taśmociąg polecam. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Postaram się wyszukać nagrań, które jeszcze, albo raczej, które już dawno, dawno nie pojawiały się na naszej antenie. Za 25 minut koniec głosowania. Kto jeszcze nie oddał głosów? Ręka do góry. 1712 notowanie listy przebojów programu trzeciego dziś wieczorem. Piotr Baron. Misiek mówi, że to nie jest za wesoła piosenka, ale za to jaka piękna. Falling, I think of you. I'm walking home, I think of you. And as he calls me, yes, I do. I think of you. How you doing? I think of you. As we leave, I think of you. And I smile, I can't hide. I think of you. I don't know where your days are spent, your lovers and your friends, but I know for sure of who you have been thinking. For far beyond the city's lights are two who dream a life. Forgive them if they never find their freedom, their freedom. It's so late, I think of you. He walks me home, I think of you. I'm so sorry, I'm so tired, I think of you. And in the shadows I think of you. Close my eyes, I think of you. Now I'm falling, I think of you. Się spóźniłem. Choćby dla tej końcówki warto. I think of you, and I think of you, a pensate, śpiewała Tanita Tikaram. 20 minut, jeszcze tylko 20 minut i będzie gotowe 1712 notowanie. Komu to przeszkadzało? Simply Red, piosenka zatytułowana Stars z historii naszej listy alp3.pl. To jeszcze Madonna? Now I know the reasons why time stood still.

Na którym będzie dzisiaj perfekt? To wszystko się okaże w 1712 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Pięknie państwo poukładali. Dziękuję bardzo. Lista się ułoży dokładnie w samo południe, więc jeszcze 8 minut głosowania. polskieradio.pl/trójka. I polecam przy okazji także głosowanie na top wszechczasów. To bardzo przyjemna zabawa. Dzisiaj słuchaczka donosiła, że 33 minuty zajęło jej głosowanie. Mnie góra 7. Naprawdę, jak tak się poustawia wszystko, to szast pras i po wszystkim. No tak jak z naszą audycją. Pora się żegnać. Michał Jakubik, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, dziękujemy bardzo. To jeszcze... O właśnie, Lidia Pospieszalska, Podróże na chmurze. Także z zestawu do głosowania na listę. Miłego dnia.